בעזרת השם מטבח ספר ליקוטי הלכות תור החיים, הלכות תפילין, הלכה ב', מצוות תפילין. א', על פי המאמר, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש וכו', עיין שם בסימן למדלת היטב כל המאמר. והכלל, שעל ידי הנקודה הקדושה, שהיא אור האהבה הקדושה השורה בבחינת צדיק, בבחינת יסוד, שנתגלה ומאירה על ידי הפה בבחינת פי ידבר חוכמות, על ידי זה מאירה אל האהבות הנפולות הבאים משבירת כלי החסד שנפלו אל בחינת הלב ומשברין את הלב, ועל ידי אור הנקודה הנ"ל נתקשרין וחוזרין אל הקדושה ונתבטלין כל האהבות הנפולות. וזאת הנקודה צריכין לקבל בשלושה בחינות, מיני ובה, דהיינו על ידי שמדברים בינו לבין קונו, וגם צריכין לקבל כל אחד מחברו בבחינת ומקבלין דן מן דן, כי יש אצל כל אחד מישראל בחינת נקודה טובה שאין בחברו, והיא בחינת צדיק נגד חברו וצריך לקבל ממנה, וכל אלו הנקודות צריכים לקבל מנקודה כללית שהיא אצל צדיק הדור שהוא שורש נשמת ישראל, עיין שם היטב. והנקודה הנ"ל היא בבחינת מלאפום, שהוא בחינת יסוד, והיא בחינת הרחב פיך ועמלאו, והיא בכמה בחינות שהם י' ו', דהיינו מלאפום, דהיינו הצדיק הוא כלל ישראל, וכן בחינת פי ידבר וכו', והגות ליבי תבונות הם גם כן בחינת י' ו', וכן כלליות התורה וכו', עיין שם. ב', וזה בחינת תפילין שמצוותם כנגד הלב, לשעבד בזה תאוות ומחשבות טיבנו לעבודתו יתברך שמו. דהיינו לבטל כל האהבות הנפולות והשבורות על ידי אור התפילין, שהם בחינת אור הנקודה הקדושה השורה אצל ברית שלום. כי תפילין נקראים אות, כמו שכתוב וקשרתם לאות על ידיך וכו', דהיינו, בחינת ברית שם אור הנקודה הנ"ל. וזהו בחינת קשירת התפילין קשירה ממש, שמקשרין התפילין, שהם בחינת אור הנקודה, אל הזרוע השמאל שהוא כנגד הלב. ושמאל הוא בחינת גבורות, שמשם אחיזת הסטרא אחרא, דהיינו החרפות והאהבות השבורות, השורין על הלב. כי שבירתן היה מחמת רוב הגבורות שהיה בהם. ועל ידי שמקשרין אותן אל אור הנקודה, ניתקנים כנ"ל. ועל כן קשירתן בימין, בימין, ששם אור האהבה הקדושה נשרשת. ועל כן נתנו רבותינו זכרונם לברכה עיקר החשיבות של התפילין לימין, כמו שאמרו, שימין יש לה חשיבות מפני שקושר בתפילין. כי עיקר התפילין הם בחינת ימין, בבחינת חסד, בחינת אור האהבה הקדושה השורה אצל בחינת ברית, שהוא בחינת תפילין כנ"ל. כי עיקר התפילין נעשין על ידי בחינת הנקודה העולה באור היום על ידי עסק התורה ותפילה בלילה, כמובן בכוונות, אין שם. היינו, כי אמרו אבותינו זכרונם לברכה, כל העוסק בתורה בלילה, חוט של חסד נמשך עליו ביום. והחסד הזה זה בעצמו אור הנקודה הנ"ל. ועל ידי זה נעשה בחינת תפילין כנ"ל. וזה בחינת קשר של יד שהוא יוד. דהיינו, בחינת הנקודה הנ"ל שהוא בחינת יוד כנ"ל. כי יוד של הקשר הנ"ל יוצאת על ידי הערת בחינת היסוד ששם אור הנקודה כנ"ל. וזאת היוד היא סמוכה אל הלב ביותר, כי עיקר הערת התפילין שמאירין אל הלב היא רק בבחינת זאת הנקודה שהיא קשר של יוד. כי באמת אורות התפילין הם אורות גדולים מאוד, מוחין גדולים, אך מהם משתלשל ומצטמצם משכל עליון לשכל תחתול מכמה בחינות, עד שנצטמצם אור הנקודה בבחינת יוד שהיא קשר של יד שמאיר אל הלב כנ"ל. וזה בחינת שחרות של תפילין, בחינת נקודה שחורה כמובן, כי עיקר תיקון בחינת הנשברים על ידי צמצום האור כמובן, כי שבירתן היה על ידי בחינת ריבוי אור, ועל כן התפילין שהם בחינת אות, בחינת יסוד, שהוא בחינת האור המתקן הכלים הנשברים כידוע, על כן תחילת יציאת התפילין הוא במצח, ששם יוצא האור המתקן בחינת השבירה כידוע. ועל כן עיקר יציאתם מבחינת שערות כמובן שם בכוונות, שהם בחינת צמצום האור, שזהו עיקר התיקון כנ"ל וכמובן. ועל כן הם שחורים, כי שחרות הוא בחינת צמצום האור, בחינת שערות שחורות, שזו בחינת אור הנקודה, שהוא בחינת שכל תחתון, בחינת נקודה שחורה שמירה על ידי הערת המוח, שאז מירה הנקודה הנ"ל, שהוא בחינת דיבור, בבחינת פי ידבר חוכמות, ואזי מירה אל הלב כנ"ל. וזהו בחינת תפילין כנ"ל. ג. וזהו בחינת תפילין של אור בהמה וחיה ועוף, כי האבות הנפולות הנ"ל הם בחינת תאוות הבהמיות, שגם הם יש להם תאוות אלו. ועל כן מהם דייקה עושים תפילין, דהיינו שמעלין אותם ומקדשין אותם בקדושת תפילין, כי צריכין עיבוד לשמה, וצריך שיאמר בפה שעושה לשם קדושת תפילין. ועל ידי זה אור הנקודה הקדושה מאיר לבחינת האהבות הנפולות, שהם בחינת בהמיות, דהיינו לאור הנ"ל, ואז הי חוזרין אל הקדושה, ואז הי נעשה מאור בהמה וחיה תפילין שהם קודש, כי חוזרין אל הנקודה הקדושה שהיא בחינת קודש. ועיקר קדושתם על ידי הכתב, כי אותיות הכתב הם בחינת אותיות הדיבור, שהאדם נתגלה אור הנקודה כנ"ל, בבחינת פי ידבר וכו'. כי תפילין הם בבחינת עובדה, ושם צריכים לקבל בחינת הנקודה בעובדה, דהיינו על ידי אותיות הכתב, כמו שמקבלים אור הנקודה בבחינת מילולה על ידי אותיות הדיבור של תורה ותפילה ויראת שמיים, כמו שכתוב שם. כי הכתב שכותבים על הקלף זהו בעצמו בחינת נקודה שמאירה לבחינת שלמטה ממנה, כמו אור הנקודה שהיא בחינת צדיק ורבי שמאירה לבחינת שתחתיו, דהיינו אל לב חברו או לליבו. כי רבנו ז"ל שהכתב שכותבים בדיו על הקלף שהוא בחינת אש חורה על גבי אש לבנה, הוא בחינת רב ותלמיד, שמשהו בחינת שחרות, דהיינו מדרגה תחתונה אצל בחינת הרב, דהיינו אצל מדרגה העליונה, ובחינת התחלת המוחין, בחינת לבנוניות אצל מדרגה השנייה שלמטה ממנה אין שם. וזהו בחינת כתיבת התפילין, שעל ידי אור הנקודה שמותיות הכתב. על כן הן שחורות כנ"ל. על ידי זה מאיר הקלף שהוא היה מתחילה בהמיות בחינת האבות הנפולות, ועכשיו נתקשר לאור הנקודה ונעשה קודש. דהיינו תפילין שהוא מצווה שיש בגופה קדושה. ועיקר הקדושה על ידי אותיות הכתב כנ"ל. ובכלל, הפרשיות בכללן הן מבחינת מוחין, וצריכין לגונזן בבתים לקבל אורם בבחינת כמה צמצומים, ומשם מקבלין אור הנקודה בבחינת יוד כנ"ל. וזה בחינת השערות שמוציאין מן התפילין, להורות שאין יוצא אור התפילין לחוץ רק בבחינת שערות שהן מבחינת צמצומים, כמו שתחילת אור התפילין ממקום שהם יוצאים, הם יוצאים על ידי בחינת שערות כנ"ל, כמו כן אין אנו יכולים לקבל הערתם כי אם בבחינת שערות, בבחינת צמצום או כנ"ל, שזה עיקר התיקון כנ"ל, וזה בעצמו בבחינת כריכת הפרשיות בשערות כנ"ל. ד. וזה בבחינת תפילין של ראש ותפילין של יד, והם בבחינת שלושה מיני תפילין, דהיינו של ראש וקשר של ד', שהוא גם כן בבחינת תפילין, כמובן בכוונות הארי, ותפילין של יד. והם כנגד שלוש בחינות הנקודות הנ"ל, כי הנקודות הן שלוש, דהיינו נקודה הכללית של צדיק הדור, הנקודה שמקבלין ישראל בכללן זה מזה, בחינת ומקבלין דן מן דן, ונקודה שמקבלין כל אחד ואחד מיני ובן. וזהו בחינת שלושה מיני תפילין הנ"ל, כי של ראש זהו בחינת הצדיק, ונקודת הצדיק בערך השלושה נקודות הנ"ל הוא בחינת ראש ומוחין, וכולם מקבלין ממנו, והוא נקרא ראש בני ישראל, בחינת רבי. כי עיקר בחינת רבי שנקרא צדיק הדור, הוא בבחינת הנקודה הנ"ל שכולם מקבלים ממנו. וזהו בחינת תפילין של ראש כנ"ל. ומשם יוצא הערה ומאיר נקודה הנ"ל שהוא בחינת קשר של ד' שהיא בחינת מלכות, בחינת כלל ישראל שמתקשרים ומאירים זה בזה. ועל כן זאת הנקודה המאירה בבחינת קשר. כי עיקר הערתה על ידי התקשרות שמתקשרין כלל ישראל ומאירין זה לזה כנ"ל. וזה בחינת ארבעה מחנות ישראל. ועיקר הדלת היא היוד, שהיא קוצו של דלת, שהיא בחינת נקודה הנ"ל כמובן. ויש לרמז כי הדלת היא יוד ושני ווים, היינו בחינת נקודה השנייה כנ"ל, שמקבלין הערה זה מזה, נמצא שזאת הנקודה השנייה שבכלל ישראל מאירה בשני בחינות. כי כל אחד צריך להאיר בלבבו, שזה בחינת י' וו', כמו שכתוב שם במאמר הנ"ל. וגם צריך להאיר בלב חברו, שהוא גם כן בבחינת ו'. ועל כן מרומז נקודה הזאת בבחינת ד' שהוא י' ושני ו'ים כנל. דהיינו שמאירה בשני לבבות, לליבו וללב חברו כנל. אבל נקודה צדיק הדור הנ"ל שהוא בחינה של ראש מאירה בבחינת שין של תפילין שיש לו שלושה ראשין כנגד שלוש הנקודות הנ"ל. כי צדיק הדור הוא כלול מכולם, מכל השלוש נקודות הנ"ל. ואחר כך נמשך הערת נקודה שלישית שמקבל כל אחד ואחד מיני ובה, וזהו בחינת תפילין של יד, שמשם מאיר הנקודה בבחינת יוד, שהוא קשר של יד, שהיא מאירה לליבו, כי היא כנגד הלב, ועל כן היא כנגד הלב, כנ"ל. וכלליות אלו השלוש נקודות הם שם שין דלת יוד, שזה השם ביסוד, ששם שורה הנקודה כנ"ל. כי אלו השלוש נקודות הנ"ל שאנו צריכים לקבל מכולם בכלל, גם הם מקבלים זה מזה כנ"ל, ומשתלשל הערתם מזה לזה כנ"ל. וגם בפרטיות, בכל נקודה יש בחינת שלוש הנקודות הנ"ל. כי הנקודה המאירה למה שלמטה, דהיינו אל הלב, לבחינת בינה דבריאה, היא בחינת נקודה התחתונה במדרגה העליונה כנ"ל. כי כך הוא סדר כל ההערות כידוע. והיא בחינת חוכמת התאה שצריכה לקבל מבחינת שורש הנקודה, דהיינו חוכמה הילאה. בבחינת פי ידבר חוכמות, שתי חוכמות, הילאה ותתאה כנ"ל. נמצא שהנקודה שהיא בחינת יוד כלולה משניים, דהיינו משני יודין, יוד הילאה ויוד תתאה כנ"ל. והמשכת ההערה שנמשך מיוד הילאה ליוד תתאה, מנקודה העליונה לתחתונה, זהו בחינת נקודה אמצעית, כי זה ידוע שכלליות המדרגות הם שלוש, בחינת ראש ותוך וסוף, שהם בחינת שני יודין הנ"ל ובאמצע תו ובאמצע וו. המשכת ההערה הנ"ל. וזה הבחינת שלוש הנקודות הנ"ל, כי נקודת צדיק הדור הנ"ל היא בחינת ראש מויכין כנ"ל, בחינת נקודה הנ"ל. ונקודה שכל אחד מקבל מיני ובה זה בחינת נקודה תחתונה, שהיא סמוכה אל הלב ומהירה לשם. והמשכת ההערה מנקודה העליונה לתחתונה נעשה על ידי כלליות ישראל, על ידי שנקשרין ונכללין זה בזה ומהירין זה לזה, על ידי זה יכול לקבל הערה נקודה תחתונה מנקודה עליונה. דהיינו, שהנקודה שאצל כל אחד ואחד בפרטיות מקבלת מנקודה עליונה שהיא אצל צדיק הדור. כי בוודאי כל אחד ואחד בפרט הוא רחוק מאוד מצדיק הדור ואי אפשר לקבל ממנו רק על ידי כלליות ישראל. על ידי זה נמשך את ההערה ואז יכול לקבל כל אחד ואחד בפרט גם כן. וזהו בחינת המעלה שיש כשנמצאים רוב עם ישראל אצל הצדיק, שאז עיקר הקבלה מן הצדיק שדורש ברבים, ברבים דייקה. כי על ידי רבים יש להם כוח לקבל הערתו הגדולה, ואז יכול גם כל אחד ואחד לקבל, כי נשתלשלה הערה על ידי כלליות ישראל. וזהו בחינת שלושה מיני תפילין הנ"ל, שהם תפילין של ראש ותפילין של יד, שהם בחינת יוד הילאה ויוד דתאה, נקודה העליונה, נקודה התחתונה כנ"ל, ובאמצע נמשכת ההערה על ידי רצועות של ראש שהן בחינת המשכת האור משל ראש לשל יד, כמובן בכוונות. ויש בהם קשר של ראש שהוא בחינת התקשרות וכלליות ישראל שמאירין זה לזה, שעל ידי זה נמשך ההערה מנקודה הילאה לנקודת התאה כנ"ל. ועל כן עיקר תפילין הם רק שניים, דהיינו תפילין של ראש ותפילין של יד. כי העיקר הוא רק הנקודה הילאה ותתאה, שהם בחינת שני יודין הנ"ל. ונקודה אמצעית הוא רק המשכת תאור מזה לזה כנ"ל. ועל כן אין בפרשיות שהם בחינת מוחין, כי עיקר המוחין רמוזין בשני היודים הנ"ל, שהם בחינת חוכמה הילאה וחוכמת התאה כנ"ל. וכן בעניין הנאמר במאמר הנ"ל, העיקר הוא שני נקודות הנ"ל, דהיינו לדבר עם צדיק הדור, וכן לדבר בינו לבין קונו, שזה עיקר השלמות. וגם צריכים לדבר עם כל אחד מישראל ביראת שמיים כדי להיכלל בכולם כנ"ל, שעל ידי זה נמשך האור, אבל העיקר הוא שני נקודות הנ"ל. ועל כן אין מרומז מוחין, דהיינו פרשיות בנקודה אמצעית, כי מה שמקבלים זה מזה הוא רק הערה בעלמא, כי הנקודה הזאת מקבלים אפילו ממישהו למטה ממנו במדרגה, רק שאף על פי כן צריך לקבל מנקודתו כמובן שם. וגם יכולים לקבל הערה מחברו אף על פי שאין חברו מכוון ומעורר מוחו להעיר בו, רק מהנקודה בעצמה שמתעוררת ממקום שהיא אצל חברו ומאירה בו מאחר שהוא רוצה לקבל, ועל כן הוא רק בחינת הערה לבד בלי מוחים גמורים. אבל עיקר קבלת האור הנאור הנקודה בבחינת מוחין, ובשני נקודות הנ"ל, שמקבל מצדיק הדור, שהוא ראש ומוח הדור, וכן מה שמקבל מיני ובה, שעיקר הקבלה כשמכוון דעתו ומעורר מוחו ומדבר בהתעוררות, שאז מאיר בו הנקודה בשלמות. וזה בחינת שין של שלושה ראשים, שין של ארבעה ראשים. כי הנקודה הנ"ל כלולה משני הנקודות הנ"ל, וגם נקודה הכללית של צדיק הדור שכוללת כל השלוש נקודות כנ"ל, היא גם כן כלולה משני. כי בוודאי גם זאת הנקודה יש לשורש למעלה בחינת נקודה עליונה כנ"ל. כי אפילו נקודה הכללית של צדיק היא רק בבחינת נקודה תחתונה בערך הצדיק. כי הלוואי שנהיה יכולים לקבל ממנה. אבל מבחינת מוח של הצדיק, בחינת נקודה עליונה, אי אפשר לקבל. נמצא שיש להצדיק בחינת ארבע נקודות, דהיינו נקודה עליונה שבו ונקודה תחתונה, שכלולה משלוש נקודות שמאירים לישראל כנ"ל. וזה בחינת שין של ארבעה ראשין בערך הצדיק בעצמו, ושין של שלושה ראשין בערך ישראל שמקבלים אור שלוש הנקודות הנ"ל. ו. ועל כן תפילין של ראש בגלוי ותפילין של יד בעצניה תחת הבגדים, כי תפילין של ראש ובחינת יד ובחינת זה שמדברים עם הצדיק, שכל דבריו בהתגליה ודורש ברבים. אבל תפילין של יד ובחינת זה שמדברים בינו לבין קונו, שזה נעשה בסתר ובעצניה. ז. וכלליות שני השינין הם שבעה ראשים מבחינת יסוד, שהוא בחינת שבת, שהוא יום השביעי כמובן, שזהו בחינת מלאפום, ששם הנקודה כנ"ל, שהוא י' על ו' בחינת זין, בחינת זכור את יום השבת וכו' כמובן. ועל כן שבת לאו זמן תפילין, כי שבת ויום טוב הם עצמם אות, אות דייקה בחינת ברית ששם הנקודה. ובשבת ויום טוב מאירה הנקודה מעצמה מחמת קדושת הימים בעצמם, כי זה עיקר קדושת שבת בבחינת הנקודה הקדושה כמובן. גם יום טוב מקבל משבת כמו שכתוב בזוהר הקדוש, ועל כן בשבת עולין כל העולמות אל הקדושה בכניסת שבת, שזה נעשה על ידי הערת הנקודה הנ"ל של בחינת שבת, שעל ידי זה נתקשרין כל השבירות אל שורש נקודתן ונתקנין, וזהו בחינת עונג שבת, כי אז נתבטלין האבות הנפולות וזוכין לעונג שבת בבחינת האבות הקדושות, בבחינת אז תתענג על השם. ועל כן שבת לאו זמן תפילין כנ"ל, וזה בחינת שלוש סעודות של שבת כנגד שלוש נקודות הנ"ל. ח. ועל כן תפילין צריך לנהוג בהם קדושה, ואסור לכנוס בהם לבית הכיסא, ואסור לנהוג בהם קלות ראש, וצריכים גוף נקי דייקה שלא יפיח בהם. כי תפילין הוא בחינת אור הנקודה הקדושה כנ"ל, שהיא בחינת שבת כנ"ל, ושבת קביעה וקיימה. היינו שבחינת שבת, בחינת נקודה הקדושה הנ"ל, היא קביעה וקיימה בקדושתה תמיד, ואין המשתנה ואין היוצאת לחוץ לעולם. ועל כן אסור לצאת בהן לחוץ, דהיינו למקומות שאינם נקיים וכיוצא, כי הם בחינת אור הנקודה הקדושה בעצמה, שהיא קבועה בקדושה לעולם בבחינת שבת, בחינת שביתה וקביעות, ואין היוצאת לחוץ לעולם בבחינת על יצא איש ממקומו ביום השביעי. ועל כן לילה לאו זמן תפילין, כי זאת הנקודה השורה אצל ברית המתגלה בבחינת תפילין כנ"ל, אינה מאירה לחוץ כי אם על ידי בחינת מלכות, דהיינו על ידי הדיבור בבחינת פי ידבר חוכמות, כמו שכתוב שם במאמר הנ"ל, כי עיקר הערת הנקודה לתקן הכלים הנשברים כמבואר שם, ותיקונם על ידי בחינת כלים חדשים, וזה נעשה על ידי הדיבור דייקה, שהוא בחינת מלכות פה, כי הדיבור הוא בחינת כלי השפע, כמו שכתוב שם. היינו, בחינת כלים לתקן הנשברים כנ"ל. ועל כן בלילה שאז בחינת מלכות קדושה בעולמות התחתונים לברר ברורים כמובן, על כן אי אפשר שיעיר אז הערת התפילין, דהיינו אור הנקודה הנ"ל, כי הנקודה אינה יוצאת לחוץ כנ"ל. רק ביום שאז עולה המלכות עם כל הבירורים אל הקדושה, ואז מאיר אור הנקודה ונעשים תפילין כנ"ל, כי אור הנקודה מאירה רק על ידי בחינת המלכות, בחינת פי ידבר חוכמות ומלכות פה כנ"ל. ט. וזה בחינת שלוש תפילות שמתפללים בכל יום, דהיינו שחרית, מנחה, ערבית, כנגד בחינת שלוש הנקודות הנ"ל, כי הנקודות מאירין על ידי בחינת תפילה, בחינת פי ידבר כמובן שם. כי שלוש הנקודות הנ"ל הם בחינת נקודה הילאה ונקודת התאה ונקודה אמצעית הממשכת הערה מעליונה לתחתונה. וזה בחינת שחרית ומנחה וערבית, כי שחרית וערבית הם בחינת נקודה עליונה ותחתונה, שהם בחינת יום ולילה, ותפילין של ראש, תפילין של יד כמובן. ומנחה היא בחינת נקודה אמצעית הפותחת וממשכת הערה מעלה לתתאה. כמובן בלכות תפילת המנחה, שמנחה הוא בחינת פתח, שהוא באמצע בין שתי הנקודות כנ"ל. ועל כן אין קריאת שמע במנחה, רק בשחרית וערבית. כי עיקר הנקודות הם רק שתיים, הדלעה ותתאה, שהם מבחינת תפילין של ראש, תפילין של יד. ועל כן יש בהם פרשיות ובחינת מוחין. וזהו בחינת שחרית וערבית, שהם מבחינת נקודה הדלעה ותתאה. ועל כן יש בהם קריאת שמע, בחינת מוחין. אבל מנחה הוא רק בחינת המשכת ההערה, שזה בחינת קשר של תפילין, שהוא בחינת נקודה אמצעית שאין שם פרשיות כנ"ל. ועל כן אין במנחה קריאת שמע גם כן כנ"ל לעניין קשר של תפילין. כי מנחה היא בבחינת קשר של תפילין שהוא בחינת לאה, שהיא בחינת דינים. כי יצחק תיקן תפילת המנחה שהוא בחינת דינים, בחינת ותכהנה עיניו מראות, שזהו בחינת לאה, בבחינת ועיני לאה רכות. כי תוקפא דדינא דמנחה הוא בבחינת אחיזת עשיו, בבחינת וישלח לעשיו מנחה, כמו שכתוב בליקוטי תורה. ולאה היה בה מבחינת דין הקשה של עשיו, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, שלאה הייתה ראויה לעשיו, אלא שעל ידי בחייתה ניצלה ממנו. נמצא שלאה, שהיא בחינת קשר של תפילין, היא בחינת תפילת המנחה, שזה בחינת נקודה אמצעית כנ"ל. ועל כן כל תיקוני התפילה בשחרית, כי שחרית הוא בחינת נקודה עליונה, שהיא העיקר, כי כל שלוש הנקודות כלולות בכנ"ל. כי אברהם תיקן שחרית, ואברהם הוא בעצמו בחינת אור הנקודה הקדושה, שהיא בחינת חסד, בחינת אברהם, בחינת אתה כהן לעולם, כמו שכתוב שם. ועל כן עיקר תיקוני התפילה בשחרית, שאז מתפללים בתפילין ומעריכים ביותר בתפילה. כי עיקר הנקודה מאיר בשחרית, שהיא בחינת חסד לאברהם, כי הנקודה הוא אור החסד כנ"ל. י. וזה בחינת תפילה בציבור. שעיקר התפילה הוא בציבור דייקה, כי אין ציבור פחות מעשרה. כשיש עשרה, אז מאיר אור הנקודה הקדושה שהיא בחינת יוד, כמו שכתוב שם. ועל כן, אז אומרים קדושה, כי אין דבר שבקדושה פחות מעשרה. כי הנקודה נקראת קודש, כמו שכתוב שם על פסוק וגוי קדוש. והוא בחינת יוד, ועל כן אין דבר שבקדושה בפחות מעשרה. וזהו בחינת שלוש קדושות, קדוש, קדוש, קדוש, בבחינת שלוש הנקודות הנ"ל שהם נקראים קדוש כנ"ל. וזה בחינת חזרת התפילה על ידי השליח ציבור. כי השליח ציבור בבחינת צדיק הדור שהוא כלול מכל הציבור, והוא בבחינת נקודה כללית שכל הנקודות מקבלים ממנו, כמובן בדברי רבנו ז"ל, שהשליח ציבור כלול מכל הנקודות טובות שיש בכל הציבור. ועל כן מתחילה מתפללים בלחש כל אחד בפני עצמו כדי שכל אחד יקבל מיני ובה. ועל ידי שמתפללים בציבור נכללים זה בזה ומקבלים דן מן דן, וכולם כאחד מקבלים מבחינת נקודה כללית, דהיינו חזרת התפילה על ידי השליח ציבור שהוא בחינת נקודה כללית. ועל כן חוזר התפילה כדי שיעיר לכל הנקודות, כי נקודה כללית צריכה להעיר לכל הנקודות וכולם צריכים לקבל ממנה, כמו שכתוב שם. ואזי בחזרת התפילה אומרים קדושה שלוש פעמים, קדוש, קדוש, קדוש. דהיינו כלליות כל השלוש נקודות כנ"ל. י"א. וזהו בחינת איסור החמור של הוצאת זרע לבטלה חס ושלום. על פי מה שכתוב לאל שהנקודה השורה אצל הברית שלום היא קבועה בקדושה תמיד ואינה יוצאת לחוץ. וגם אינה מאירה למטה כי אם על ידי בחינת מלכות פה כמו שכתוב לאל. ועל כן הטיפה הקדושה שיוצאת מן היסוד שהיא בחינת אור הנקודה הקדושה הנ"ל אסור להוציאה לחוץ כי אם על ידי בחינת מלכות, דהיינו בת זוגו. ואז נעשה מזה תיקון גדול, דהיינו תיקון השבירות כנ"ל. כי כל הזיווגים הקדושים לברר ולתקן בחינת הכלים הנשברים כמובן. ועל כן עיקר הזיווג בשבת שאז מאירה הנקודה כנ"ל. אבל כשחס ושלום הוציאה טיפה לבטלה חס ושלום, נמצא שחס ושלום ממשיך אור הנקודה שביסוד לחוץ. הוא כאילו מחריב את העולם שנותן להם מניקה חס ושלום מבחינת אור הנקודה בעצמה שנמשכת לחוץ. והוא מחדש שבירת כלים כמובן בכתבי האריזל. כי לא די שאינו מתקן הכלים הנשברים על ידי אור הנקודה הקדושה, אלוקים אדרבה שחוזר וממשיך אור הנקודה לחוץ וחוזרים הכלים להשתבר מאחר שאין כלים לקבל האור. ועל כן אמרו שהוא כאילו עוקר מזלו חס ושלום, כי חס ושלום עוקר הנקודה שעיקר שורש חיותו. ועל כן אמרו שאין מועיל לו תשובה, כי אי אפשר לו לשוב, כי להיכן ישוב, מאחר שפגם בנקודה בעצמה. כי כל זמן שנשארה הנקודה קיימת מועיל תשובה, אבל זה שפגם בנקודה בעצמה הוא כאילו עוקר נקודתו חס ושלום, להיכן ישוב. אבל באמת, אף על פי כן אין דבר שעומד בפני התשובה, וכמובן בכל הספרים, שאף על פי כן, אם יעשה תשובה בוודאי יתכפר לו. אך עיקר תשובתו הוא רק על ידי צדיק הדור, שהוא בחינת נקודה הכללית שמשם מקבלים כל הנקודות. וזה מאחר שפגם בנקודה שלו בעצמה, על כן מוכרח לקבל אור הנקודה מחדש. וזה אי אפשר כי אם על ידי הצדיק הדור שהוא שורש כל הנקודות. ועל כן יש לו כוח להאיר לו הנקודה מחדש, כי שם שורש כולם כנל. וכן מובן בדברי רבנו במאמר חצוצרות, על פסוק אוזן שומעת תוכחת חיים, שעיקר תיקון עניין זה הוא על ידי צדיק הדור, אין שם. והנה, מאחר שמן הדין אין מועיל לו תשובה, ואף על פי כן יש לו תקנה אם הוא מתחרט ומתחנן לפני המקום ברוך הוא כנל וכמובן, הנה זהו רק חסד חינם מלפניו ידבח שיקבל בתשובה מי שאין ראוי לקבל. וזהו בעצמו תיקונו. כי כשזוכה לעורר רחמי השם ידבח עליו לקבלו בתשובה, נמצא שהוא מעורר ומגלה חסד חדש לגמרי מה שלא היה מעולם. כי החסד אשר מעולם אינו ניתן לכפר לו מאחר שאין מועיל לו תשובה. כי מה שמועיל תשובה לכל החטאים הוא רק מצד החסד, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, שעלו למידת הדין וכו'. ומאחר שלזה אין מועיל תשובה, נמצא שהחסד אשר מעולם, שהוא מחייב שיועיל תשובה לכל החטאים, אינו מועיל לו. מאחר שאמרו שאין מועיל לו תשובה, הוא באמת כך ראוי לו, מאחר שפגם בנקודה, והנקודה הוא אור החסד. ומאחר שפגם באור החסד אין לו תשובה, כי שם פגם. על כן שהשם יתברך רוצה להרחם עליו, הוא עושה עם חסד חדש שלא היה מעולם. כי עתה הוא יתברך מחדש חסדו לתקן ולמחול אפילו על זה אבון גם כן. וזהו עיקר תיקונו, מאחר שעתה בהכרח נמשך חסד חדש כנל, ועל ידי זה נתקן כי חוזר לקבל נקודה חדשה על ידי החסד החדש, כי הנקודה הוא חסד כנל. ומאחר שנמשך עתה חסד חדש, על ידי זה בעצמו מקבל אור הנקודה שהיא חסד, וזהו תיקונו והבן. ידבט. ועיקר זה בתיקון שלי בשלמות יהיה רק על ידי משיח, שיבוא במהרה בימינו. כי משיח יבוא לתקן זה החטא ביותר כמובן בספרים, בבחינת ונפוצות יהודה יקבץ, שיקבץ כל הנדחים והנפזרים בארבע כנפות הארץ, שזהו תיקון עניין זה כמובן. כי משיח הוא בבחינת ואור החסד החדש המתקן הכל, בבחינת הוא עושה חסד למשיכו. וזה בחינת הוא בא לציון גואל ולשווה פשע ביעקב, ולשווה פשע דייקה, שהם השווים על החטא הנ"ל שנקרא ילידי פשע זרע שקר. כמו שכתוב בכוונות, שמקרה זה מדבר בתיקון עניין זה, ולהם דייקה יבוא הגואל צדק, כי כל תיקונם על ידו דייקה כנ"ל. וכשיבוא ויתקנם אז יחזור ויאר בהם הנקודה שהיא כלולה משלוש נקודות כנ"ל. וזהו, ואני זאת בריתי אותם אמר וכו', וכי אשר עליך עוד בעיה ששמתי בפיך, היינו בחינת הנקודה השורה אצל ברית שלום, ששם בחינת רוח הקודש, כמו שאמר רבנו ז"ל. וזהו, ודברה ששמתי בפיך, כי הוא מתגלה בפה כנ"ל. לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך וכו'. היינו בחינת שלוש נקודות שהן בחינת ראש תוך סוף כנ"ל, שהן בחינת שלוש מדרגות מאב לבן ולבן הבן, שכל אחד מקבל מן העליון ועליון מעליון וכנ"ל, שכל השלוש נקודות קשורות זו בזו כנ"ל, וכולם יאירו ויתגלו על ידי משיח כנ"ל. וזהו אמר השם מעתה ועד עולם, כי גאולה האחרונה היא לעולם ועד. וזהו שאומרים אחר כך קדושה דה סידרה, דהיינו שלוש קדושות, שהם גם כן בחינת הנקודה שכלולה משלוש נקודות כנ"ל.